like others before me. I have the gift of sight. But the truth changes color depending on the light. And tomorrow... כוס, ועוד כוס, ועוד כוס. תשתה חופשי, אח שלי. אבל את המפתח של האוטו, תן למישהו אחר. רדיו בי. טי-טי 99 FM. Each thread woven together to make a tapestry of intricate texture. And the tapestry tells a story. And the story is our past. מתכוון לשתות הלילה? תן כבר עכשיו את המפתחות למישהו אחר. קיץ ברדיו בי 99 FM. We'll be right back. 99 FM.